Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Μύκονο στη Σερίφο, στη Σικίνο, στη Μήλο. Πετάς κυπάρις ο Μήλο κι εγώ πετάω Μήλο. Στην Άμοργο, στη Κίμολο, στη Νιώ, στη Σαντορίνη. Μου στέλνεις κύτρο λεμόνο, σου στέλνω μανταρίνη. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 19 ο Ιούλιος. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι πρόβλημα υπάρχει. Αυτό εδώ το τραγούδι, εγώ όταν το άκουγα μικρός, με αυτούς τους υπέροχους στίχους του Γκάτσου που έβαλε όλες τις Κυκλάδες σε ένα τραγούδι και κατάφερε να τις χωρέσει, μου δημιουργούσε μία αίσθηση ευθυμίας. Έλεγα να μεγαλώσω κι εγώ, να πάω να γνωρίσω τις Κυκλάδες, να τις γυρίσω σε αυτούς τους υπέροχους τόπους. Λοιπόν, και από τότε αυτή η αίσθηση το συνοδεύει το τραγούδι. Τώρα είναι λίγο κόντρα ρόλο σήμερα η κατάσταση, πώς να σας το περιγράψω. Διότι οι Κυκλάδες, από όποιες και να ξεκινήσω και όπου και να καταλήξω, πώς το λέει ο ποιητής, με πληγώνει όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Στη Μύκονο, στην Πάρο, θα πεταχτούμε λίγο και μέχρι την Αλόνης, όπου δεν είναι Κυκλάδες, φυσικά είναι σποράδες, για να καταλήξουμε στη Φολέγανδρο που τα πράγματα σοβαρεύουν πολύ. Παραγάδι, να'ρθεί να κουβεντιάσουμε την Κυριακή το βράδυ. Παράγγειλα της μάνας σου που μοιάζει με βαρέλι, να σε ποτίζει αφρόγαλο, να σε ταΐζει μέλι. Μόνο στη Σερίφο, στη Σικίνο, στη Μήλο. Πετάς κι πάρεις ο Μήλο κι εγώ πετάω Μήλο. Στην Άμοργο, στην Κίμολο, στη Νιώ, στη Σαντορίνη. Μου στέλνεις κύτρο λεμόνο, σου στέλνω μανταρίνη. Τώρα μια που το έφερε κουβέντα στη Νιώ, στη Σαντορίνη. Δεν ξέρω τι μου στέλνεις κυτρολέμονο και λοιπά, αλλά σου στέλνω μέτρα περιοριστικά, απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ, οι επόμενες περιοχές μαζί με την Κρήτη βεβαίως. Και καλά, όταν μιλάμε για νησιά μικρά όπως η Ήος και η Σαντορίνη ακόμα, εντάξει, λες, okay, βάζω έναν περιορισμό το βράδυ. Φωνάζουν βέβαια οι καταστηματάρχες, φωνάζουν οι πάντες, φωνάζουν οι τοπικές αρχές. Κατόπιν εορτής βεβαίως φωνάζουν και αυτοί, για να είμαστε δίκαιοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει το ρυθμίζεις, το βάζεις, είναι ένα νησί αποκομμένο, μικρό, και λες, όπα, εδώ παιδιά ισχύει αυτό. Από τις 6 σήμερα το απόγευμα τέλος η μουσική, όπως είπαμε για τη Μύκονο. Όταν το πράγμα το βάλεις στην Κρήτη, αρχίζει το πράγμα να δυσκολεύει. Δεν ξέρω κατά πόσο, τουλάχιστον οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι στην Κρήτη τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολο να πάνε σε τοπικά, σε mini lockdown. Καταρχάς διότι θα είναι απόλυτη αδικία να πας σε όλο το νησί. Η Κρήτη είναι τεράστια, δεν είναι Ήος, δεν είναι Σαντορίνη, δεν είναι Μύκονος. Η Κρήτη έχει 4 νομούς. Και το πρόβλημα είναι στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Κάτσε να δεις το σκηνικό τώρα. Ταβέρνα στα όρια Ηρακλείου Λασιθίου, που να σου πω, εκεί στο Σύση. Αν είσαι από εδώ, θα είναι χωρίς μουσική και θα κλείνουν τα πάντα στη μία η ώρα το βράδυ. Αν είσαι από εκεί στο Λασίθι, στο Βραχάσι, όλα νυχτά, δεν υπάρχει θέμα, κανένα πρόβλημα. Εντάξει, λογικό, τι, παράλογο. Θα μου πεις, πήγες και εσύ τώρα και έπιασες την περίπτωση εκεί των ορίων, των ομών κλπ. Εντάξει, να μην μείνω σε αυτό, να πάω στα μεγάλα. Ελάτε να πάμε στα μεγάλα. Μύκονος λοιπόν. Για μισό λεπτό ρε παλικάρια εκεί στην κυβέρνηση, για μισό λεπτό γιατί θα μας τρελάνετε. Θέλεις να ξεχάσω για λίγο τις διαβεβαιώσεις Μητσοτάκη στην Bild ότι ο φετινός Ιούλιος και Αύγουστος θα θυμίζουν ένα κανονικό καλοκαίρι? Το λες και σε πιάνουν τα γέλια πραγματικά. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος θα θυμίζουν ένα κανονικό καλοκαίρι. 27 Μαΐου, Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός της Ελλάδας, στη γερμανική Bild, συνεντευξάρα ολοσέλιδη με φωτογραφία μπροστά στον Παρθενώνα για να διαφημίσει την Ελλάδα στους Γερμανούς. Ελάτε παιδιά, ένα υπέροχο κανονικό καλοκαίρι στην Ελλάδα μας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και μετά lockdown στη Μύκονο. Αλλά εγώ να σου πω κάτι, να το ξεχάσω, να το ξεχάσω αυτό, άστο στην άκρη λίγο. Θέλεις να θυμηθώ τώρα τα πιο πρόσφατα, γιατί ήταν και Μάιος, από το Μάιο ειδικά τώρα με συνθήκες, κάτσε, υπάρχει, διαβάζεται και ανάποδα. Σε συνθήκες πανδημίας και σε έκτακτες καταστάσεις για όλο τον πλανήτη, πραγματικά από τον Μάιο μέχρι τον Ιούλιο, είναι ένα τεράστιο χρονικό περιθώριο, η μετάλλαξη μας προέκυψε, μας έριξε κάτω στο καναβάτσο, μας έχει γονατίσει και ήταν λογικό οι σχεδιασμοί μας να πάνε λίγο πιο πίσω και εν πάση περιπτώσει να μην επιβεβαιωθούν στο απόλυτο, αλλά κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και άμα το φτιάξεις μπορεί και να παίξει και έτσι. Ναι, από τον Μάιο μέχρι τον Ιούλιο που να ξέραμε ότι θα έρθει η μετάλλαξη Δέλτα. Μάλιστα. Για πάμε ρε παιδί μου σε αυτά που τα ξέραμε. Ήξερες πουλάκι μου, εκεί στο κυβερνητικό επιτελείο, όποιος θέλει ας ακούσει στο πουλάκι μου, ήξερες ότι θα έχει την ανάγκη το νησί να υπάρχει ένα ξενοδοχείο καραντίνας και ότι στο νησί θα συρρεύσουν χιλιάδες ανθρώπων, όχι μόνο οι τουρίστες αλλά και οι εργαζόμενοι για να εξυπηρετήσουν όλους αυτούς τους τουρίστες, τους χιλιάδες, και ότι ενώ κατάφερες να τους εμβολιάσεις, μπράβο, στο νησί της Μυκόνου, στο νησί των Ανέμων, κατάφερες να φτάσεις στον εμβολιασμό, τι να σου πω, κοντά 90%, 88-89, ένα τέτοιο νούμερο. Πάρα πολύ εντυπωσιακό, πραγματικά. Δεν είναι και πόσοι άνθρωποι στη Μύκονο τους εμβολίασες όλους. Μπράβο, και ήταν μέσα σε μια λογική σωστή. Ωραία. Για πάμε λίγο παρακάτω. Τον Ιούλιο και τον Ιούνιο ακόμα, ο πληθυσμός του νησιού, και δεν μιλώ ακόμα για τους τουρίστες, θα αυξηθεί στο διπλάσιο. Θα πάνε άλλοι τόσοι από όσους μένουν για να δουλέψουν, για να δουλέψουν στα ξενοδοχεία, στα μπαρ. Έχει, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, στη Μύκονο έχει δουλειές πολλές. Αυτοί που θα ερχόντουσαν να είναι εμβολιασμένοι ή να μην είναι, τι λες εσύ? Είναι λες ένα πρόβλημα που δεν μπορούσες να προβλέψεις από τον Μάιο μέχρι εδώ? Και ποιος έλεγξε αν αυτοί που θα πάνε να εμβολιαστούν ξαφνικά άλλαξαν τη σύνθεση του πληθυσμού και από εκεί που είχες ένα νησί εμβολιασμένο 90% και μπράβο σου, θα το ξαναπώ με μεγάλα γράμματα, τώρα έχεις ένα νησί που είναι κλάστερ, λέει, κορονοϊού και δεν ξέρεις από πού να το συμμαζέψεις. Τι να πω τώρα, να σου πω μπράβο? Λες, για να έχουμε και άλλο καλό ερώτημα, ότι στη Μύκονο ας πούμε θα γίνονται πάρτι, θα γίνονται συναθρήσεις, θα γίνονται έτσι του κακού χαμού ρε παιδί, δηλαδή θα είναι ο Ρέμος, βγήκε ο Ρέμος παιδιά και παραπονιέται, λέει κάνω αναγκαστικές διακοπές γιατί δεν μπορούμε να δουλέψουμε στη Μύκονο. Καλά, λυπηθείτε τον λίγο, γιατί όταν έβαζε χιλιάρικο στην είσοδο για το Νάμος, δηλαδή υπάρχει και ένα ταξικό ζήτημα, εγώ δεν το κρύβω, δηλαδή ξεκινώ με μία αίσθηση κάπως για τη Μύκονο. Άστο όμως αυτό στην άκρη. Ότι θα γίνονται αυτά τα... Δηλαδή έχεις πει τώρα καλοκαίρι καθήμενων, Άδωνης, έτσι. Καλοκαίρι καθήμενων. Και είσαι στη Μύκονο, έχει η Μύκονος πόσους αστυνομικούς? Άσε που στην αστυνομία στη Μύκονο μαθαίνω ότι είναι εκεί μία κατάσταση η οποία όπως και να το κάνουμε, υπάρχει μια ροπή προς το να τα βρεις, ρε παιδί μου, με την τοπική κοινωνία και συνήθως όχι με το αζημίωτο, ή μάλλον με το αζημίωτο. Ενίσχυσες τους ελέγχους στη Μύκονο, ήξερες τι θα γίνει και ότι αυτό, παρόλο που θα έχουμε ένα καλοκαίρι που θα μοιάζει φυσιολογικό, δεν θα είναι ένα καλοκαίρι ξέγνιαστο όπως ήταν του 19, του 18, του 17, και ότι θα είναι τα πράγματα πιο ζόρια. Δηλαδή θέλω να πω, σε μερικά πραγματάκια, ακόμα και αν επικαλεστείς ότι δεν το ξέραμε, ρε παιδί μου, ότι θα έρθει η μετάλλαξη Δέλτα και θα μας χτυπήσει κατά κέφαλα, όλα τα υπόλοιπα τα ήξερες που να πάρει ευχή. Και η Μύκονος είναι το χτυπητό, το Γκράντε παράδειγμα, μετά έρχεται η Ήος, μετά έρχεται η Πάρος. Στην Πάρο, λέει, μείναν τα παιδιά στο δρόμο, 18άριδες, μείνανε στο δρόμο επειδή δεν είχαν γεμίσει τα ξενοδοχεία καραντίνας και τα κρούσματα πια είναι τόσα πολλά και δεν τους δεχόταν κανένας στην Πάρο. Ελληνική φιλοξενία, ρε εσείς. Λέει, ο κορονοϊό, τους βάλω εγώ μέσα στο ξενοδοχείο. Το δίπλα, γιατί? Ας τους εκεί. Και άνοιξε, λέει, μια ιδιωτική κλινική. Να τι πάλι, να τόσο ιδιωτικό τομέα που όλο τον βρίζεται. Α, όχι, καλά έκανε ο άνθρωπος και μπράβο του. Άνοιξε, λέει, μια ιδιωτική κλινική στη Μύκονο, στην Πάρο, συγγνώμη, για να μπουν μετά από πόσες ώρες, λέει, που περιπλανιόντουσαν σε μια πλατεία έξω από το κέντρο υγείας. Ήταν το κέντρο υγείας, δεν είχε μέσα χώρο και ήταν απ' έξω τα παιδιά με κορονοϊό και περιμένανε, κοιμήθηκαν εκεί, ξέρω, 16 ώρες, λέει, πέρασαν μέχρι να τους βάλουν σε μια σειρά και αφού τους πήγε, άνοιξε ο άλλος στην ιδιωτική του κλινική, μετά ήρθανε να τους πάρουν με ένα αέριο μέσο, γιατί καταλαβαίνετε τώρα που να προλάβεις. Αυτά, ρε εσύ, δεν τα, δηλαδή, όταν έλεγες για το φυσιολογικό καλοκαίρι δεν σου περνούσε καθόλου από το μυαλό, καθόλου όμως. Στην Αλόνισο μία από τα ίδια. Φεύγω από τις Κυκλάδες, πάω Σποράδες. Η Αλόνισος, λέει, δεν είχαν προβλέψει να έχει ξενοδοχείο καραντίνας. Έλα μωρέ, τι να αρρωστήσουν οι φώκες στην Αλόνισο. Δεν είχαν, δεν πειράζει, ξέρω εγώ. Λέει, είναι λίγα τα ξενοδοχεία. Μωρέ, το πήραμε το ρίσκο στην Αλόνισο. Δεν θα αρρωστήσει κανείς από κορονοϊό, περιμένανε. Οπότε τι να το κάνει το ξενοδοχείο καραντίνας. Έλα που αρρώστησε. Αρρώστησε, λέει, η μάνα από μια οικογένεια. Οι οποίοι προσπαθούσαν μετά, ωραία, είναι ένα μέλος της οικογένειας είναι άρρωστο, μπορεί να μείνει στο ξενοδοχείο? Μάλλον δεν μπορεί να μείνει στο ξενοδοχείο εκεί που είναι μαζί με τους υπόλοιπους, πρέπει να πάει σε ένα χώρο. Πήγε στο λιμάνι η γυναίκα να πάει, λέει, το πιο κοντινό ξενοδοχείο καραντίνας της Αλονίσου ήταν στη Σκιάθο. Ωραίο. Και πήγε η γυναίκα γιατί ρώτησε, την πήρανε τηλέφωνο από το αυτό. Ναι, είστε επιβεβαιωμένο κρούσμα. Ωραία. Τι να κάνω, ναι, το πιο κοντινό ξενοδοχείο στη Σκιάθο. Πήγε η γυναίκα στο λιμάνι και λέει, παιδιά, μπορώ να πάω στη Σκιάθο? Όχι, βέβαια, τη λένε, και καλά τη είπαν εδώ που τα λέμε, διότι δεν μπορούσε να μπει στο καράβι ως επιβεβαιωμένο κρούσμα να πάει στη Σκιάθο. Ωραία, παιδιά, τι θα κάνουμε τώρα? Είναι η γυναίκα στην Αλόνισο και δεν έχει ξενοδοχείο καραντίνας. Τι θα κάνουμε τώρα? Για πείτε. Ξαναγυρνάω στη συνέντευξη, στην Bild. Θα μοιάζει με ένα κανονικό καλοκαίρι, με ένα φυσιολογικό καλοκαίρι, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Όχι, έλα να το πεις αυτή τη γυναίκα, να μου πεις αν φανταζόταν αυτή έτσι το κανονικό της καλοκαίρι. Συγγνώμη που γελώ, γιατί καθενός ανθρώπου η περίσταση και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει είναι απολύτως σεβαστές. Αλλά η εικόνα, η γενική, η συνολική, η μεγάλη, είναι καμιά φορά και για γέλια, ρε παιδί μου, για πράγματα τα οποία δεν ήθελε και πάρα πολύ μια λουδάκι για να φανταστείς ότι θα είναι μπροστά σου. Και έτσι φτάσαμε στα lockdown, τα τοπικά, που δεν είναι lockdown, δεν το καταλάβατε καλά, γιατί μας είπε μετά η κυρία Πελώνη, ότι δεν είναι lockdown, είναι περιορισμούς στη διασκέδαση μόνο προβλέπονται, περιορισμοί στη διασκέδαση προβλέπονται και δεν πρέπει να το λέτε lockdown, απλά κόψαμε τη μουσική και απαγορέψαμε την κυκλοφορία το βράδυ μετά τη μία. Τι θέλετε τώρα, το λέτε και lockdown? Lockdown είναι να σου ρίχνουν πρόστιμο επειδή δεν φοράς μάσκα έξω ή να μην βγαίνεις καν από το σπίτι ή να στέλνεις SMS. Κοίταξε, μην το πολύ συζητάς, μην το πολύ συζητάς, γιατί μόλις φύγουν οι τουρίστες, μάλλον εκεί θα είμαστε, κυρία Αριστοτελία μου, πελώνη μου. A few Molotov cocktails are all that we need. You can lock us up, but you can't lock us down. We're coming up from the underground. Καλά όλους τους άλλους, αυτόν που συμπονώ ιδιαίτερα και που ειλικρινά αυτές τις ώρες η σκέψη μου είναι μαζί του, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πόση ξεφτύλα μπορείς να αντέξεις. Ρε παιδί μου, να έχεις ένα πρόγραμμα, εκεί δεν συζητάτε καθόλου στο Υπουργικό. Δηλαδή, αυτός έχει πάθει το εξής. Βγαίνει τόσο συχνά στην τηλεόραση που δεν προλαβαίνει να ακούει τα κυβερνητικά μέτρα. Ή δεν προλαβαίνει να σηκώσει δύο τηλέφωνα. Να πήρε παιδιά να την πω την τάδε κοτσάνα ή θα εκτεθούμε και δεν αναλογίζεται τίποτα. Επόμενη συνέντευξη. Πάμε στον αυτό, στον Α, στο Sky, στο Mega, στο Inert. Μετά ξανά στον Α, μετά στο ραδιόφωνο, μετά στο αυτό. Και δεν προλαβαίνει να μάθει να του πει ο Χαρδαλιάς, άκου κουμπάρε μεγάλε Άδωνη, θα το κλείσω το μαγαζί στη Μύκονο. Και βγαίνει αυτός, τι να σας πω τώρα, μερικές ώρες πιο πριν και λέει δεν υπάρχει. Δηλαδή πώς να σου πω ρε παιδί μου, κόβω το χέρι μου. Δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι και με την τζιριχτή φωνή, να δεν έχουμε ηθική δικαιολογία, κάπως έτσι το είπε. Δεν έχουμε κανένα ηθικό δικαίωμα να πάρουμε μέτρα που να αφορούν και τους εμβολιασμένους. Και το καταλάβατε αυτό. Δηλαδή τώρα, αν είσαι ρε παιδί μου, τι να πω, νεαρός που εμβολιάστηκες, πήρες και τα 150 ευρώ, θα σου πει τι άλλο θέλεις, πήρες 150 ευρώ, άντε, σταμάτα τώρα. Εμβολιάστηκες, γιατί σου έλεγε ο Μητσοτάκης ότι είχες περάσει δύσκολα εσύ μες στην καραντίνα, δεν είχαμε πάρει μέτρα για σένα. Και τώρα έχεις δικαίωμα, είναι ένα το ελάχιστο ευχαριστώ προς τους νέους. Ωραία. Εμβολιάστηκε λοιπόν, πήρε και τα 150 ευρώ του και πήγε στη Μύκονο. Και ο Άδωνης, πηγαίνοντας στη Μύκονο, βλέπει ας πούμε στο καράβι μέσα, τυχαίνει πάνω στα δελτία και χαζεύεις. Και ακούς τον Άδωνη, δεν έχουμε ηθικό δικαίωμα να πάρουμε μέτρα που να αφορούν και τους εμβολιασμένους. Όλα τα μέτρα θα είναι για ανεμβολίαστους από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Και φτάνει στη Μύκονο και λέει lockdown το βράδυ, μία η ώρα σπίτια, στο ξενοδοχείο, τέλος. Και είσαι ξέρω εγώ, γιατί αν είσαι ξέρω εγώ 50+, ναι, εντάξει, δεν ξέρεις, το μία η ώρα είναι, λες έτσι κι αλλιώς σκοπάει. Αλλά άμα είσαι 25, μία η ώρα μπορεί να βγαίνεις, Άδωνη. 11, 11.30, 12 βγαίνουνε τα 25άρικα στη Μύκονο. Και εσύ λες, δεν θα πάρουμε μέτρα για μία εμβολία. Και το μέτρο τους πιάνει όλους, και εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Οπότε του έδωσες 150 ευρώ να πάει στη Μύκονο. Εμβολιάστηκε κιόλας αφού τον έπεισες. Αλλά στη Μύκονο γίνεται χαμός από τους ανεμβολίαστους, είναι όλο το νησί πια οι εργαζόμενοι, οι μπάρμαν, οι μπαργούμαν, οι DJ, όλοι είναι ανεμβολίαστοι. Μόνο οι ντόπιοι, οι μπαρμπάδες στα καφενεία είναι πια που μένουν εμβολιασμένοι και γίνεται ο χαμός, ο κακός. Και εσύ του υποσχέθηκες ότι δεν θα πάρεις μέτρα για αυτόν που έχει κάνει το εμβόλιο και μόλις φτάνει εκεί λέει «Οπ, lockdown». Αλλά μην το λέτε lockdown, λέει η Πελώνη, να το λέτε μέτρα στη διασκέδαση. Εντάξει. 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too. From the bottom of a long glass tube, whoa, whoa. Τώρα λέει, σχεδιάζουν και άλλα μέτρα. Λοιπόν, ακούστε, θα μπορούμε να επιτάξουμε, λέει, ξενοδοχεία για να τα κάνουμε ξενοδοχεία καραντίνας ή ενδεχομένως να επιτάξουμε δωμάτια μέσα σε ξενοδοχεία. Διότι άμα είσαι στην Αλόνισο, ναι, δεν το είχαμε σκεφτεί ότι θα πάει ο κορονοϊός και στην Αλόνισο. Τι να σας πω τώρα κι εγώ, στην Αλόνισο πάνε οι φώκες, δεν πάει ο κορονοϊός. Και έλα που πήγε, και τώρα σκεφτόμαστε να βρούμε άλλους τρόπους. Ή με αφορμή αυτή την ιστορία με τη γυναίκα που ήθελε να πάει στη Σκιάθο που ήταν το ξενοδοχείο καραντίνας, σχεδιάζει, λέει, το μαγικό επιτελείο της κυβέρνησης να μπορεί να υπάρχει μέσα στο πλοίο ένας χώρος που να είναι χώρος καραντίνας για να μεταφέρουμε τους καραντινιασμένους, κορονιασμένους από το ένα νησί στο άλλο αν χρειαστεί, ή αν χρειαστεί να τους φέρουμε πίσω, βρε αδερφέ, όπως τα πιτσιρίκια τα 18χρονα στην Πάρο, που δεν είχαμε τρόπο, δεν είχε πουθενά να μείνουνε και δεν είχαμε και τρόπο να τα γυρίσουμε πίσω. Και σε αυτά δώσαμε 150 ευρώ, το θυμάστε, και τους είπαμε μπράβο που κάνατε υπομονή όλο το χειμώνα που ήταν δύσκολα τα πράγματα και εσάς ειδικά σας επηρέασε ο κορονοϊός. Και τους πήγαμε στην Πάρο και τους αφήσαμε στο έλεος του Θεού. Τι όμορφες οι Κυκλάδες. Σας έχω μιλήσει για τις Κυκλάδες. Τι όμορφα που περνάμε, το κυκλαδίτικο του Γκάτσου. Όμορφα πράγματα. 25. Αστειεύομαι, οι Κυκλάδες δεν φταίνε σε τίποτα. Είναι και θα παραμείνουν πανέμορφες. Αλλού είναι το πρόβλημα, παιδιά. Αλλού είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σε όλη αυτή την ιστορία με την καινούργια κατάσταση του κορονοϊού, με τη μετάλλαξη Δέλτα κλπ, πλέον συζητάμε πάρα πολύ σοβαρά το θέμα των περιοριστικών μέτρων ακόμα και στην Κρήτη. Και η Κρήτη είναι όντως διαφορετική περίπτωση, γιατί είναι ένα τεράστιο νησί, γιατί από νομό σε νομό δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να ισχύσουν διαφορετικά μέτρα. Και γιατί οι τοπικοί επιχειρηματίες, λίγο τουλάχιστον που έχω κάνει το ρεπορτάζ, λένε ούτε να σας περάσει από το μυαλό. Γιατί τα πράγματα είναι διαφορετικά στο νησί. Και αυτό, αν είδατε, η κατάσταση στην Μύκονο δεν είναι χειρότερη από ό,τι είναι στην Κρήτη. Αντιθέτως, η κατάσταση στο Ηράκλειο, ειδικά στο Ηράκλειο, είναι χειρότερη από ό,τι είναι στη Μύκονο. Αλλά τα μέτρα πήγαν στη Μύκονο, δεν πήγαν στο Ηράκλειο. Το έχω και σε αριθμούς, για να μην νομίζετε ότι τα λέω έτσι από το μυαλό μου. Η αύξηση, λέει, του μέσου όρου κρουσμάτων την τελευταία εβδομάδα στη Μύκονο ήταν 41,43%. Στο Ηράκλειο, για την προηγούμενη εβδομάδα λέμε τώρα, έτσι, η αύξηση του μέσου όρου κρουσμάτων κατά την τελευταία εβδομάδα στο Ηράκλειο ήταν 105,71%. Να το ξαναπώ. Στη Μύκονο 41, αφήστε τα ψηλά τώρα, 41, στο Ηράκλειο 105. Τα μέτρα πήγαν στη Μύκονο. Όλο και κάποιος λόγος θα υπάρχει. Τι λέτε κι εσείς? Άλλη απορία. Εκείνος ο μπαγάσας, ο αλγόριθμος, πώς και δεν τους έπιασε όλους αυτούς, ρε παιδί μου, και στο Ηράκλειο και στη Μύκονο? Ο αλγόριθμος δεν ήταν εκεί για να μας σώσει? Πού τους βάζουμε κάτω στο αυτό, λέμε πατάς εκεί τα κουμπάκια, από πού έρχεστε? Από, ξέρω εγώ, Γερμανία. Για να δούμε, κάνετε ή δεν κάνετε. Και υποτίθεται ότι ο αλγόριθμος πέφτει πάνω και τα βρίσκει όλα. Και προσέξτε, μιλάμε για αλγόριθμο που πλέον κάνει, ορίζει πώς θα γίνουν τα τεστ επί ανθρώπων που έρχονται είτε εμβολιασμένοι, είτε με rapid test ή με PCR. Δηλαδή, δεν είναι όπως πέρυσι, που δεν ξέραμε ποιος μπαίνει μέσα στο αεροπλάνο κλπ. Τώρα τα πράγματα είναι πιο ελεγχόμενα και παρόλα αυτά χαμός από κρούσματα. Αλλά ο Θεοχάρης, παιδιά, είναι απολύτως βέβαιος, πήγε στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο, το είπα, πήγε στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο και είπε δεν φταίει ο τουρισμός, μην την ξανακούσω κανένα να πει τέτοια πράγματα, δεν φταίει ο τουρισμός για την αύξηση των κρούσματων. Τι φταίει, κουμπάρε, ο Ερμής που είναι ανάδρομος φταίει? Τι φταίει άραγε για τον αύξηση? Πες μου εσύ, δηλαδή, τι μπορεί να... Πού πηγαίνει το μυαλό σου, ρε παιδί μου, έτσι για να καταλάβω, να συνεννοηθούμε. Μαμά,

Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, bad tear shed, queen be my squeeze. Πίσω σελίδες .gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. I grew up on an older road, a pedal to the metal, always did what I told, until I found out that my brand new clothes I came secondhand from the rich kids next door. And I grew up fast, I guess I grew up mean, there's a thousand things inside my head I wish I ain't seen. And now I just wander through a real bad dream, or feeling like I'm coming apart at the seams. But thank you Jack Daniels, old number 7 Tennessee whiskey got me drinking in heaven, and angels start to look good to me. They're gonna have to deport me to the fiery deep. Thank you, Jack Daniels, old number 7 Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Δευτέρα και 19. Ο Ιούλιος, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Πριν πάω στα της Φολεγάνδρου, στα δραματικά γεγονότα της Φολεγάνδρου που ανοίγουν ένα τεράστιο, η εκπομπή ξέρετε δεν έχει πολύ μεγάλη έφεση στο αστυνομικό ρεπορτάζ και στις λεπτομέρειες και σε όλα αυτά, κοιτάει λιγάκι την κοινωνική διάσταση των πραγμάτων και νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάζεις μετά από κάθε είδηση, μετά από κάθε ανατριχιαστική περιγραφή και μετά από τα γεγονότα φυσικά, τα οποία είναι αυτά από τα οποία ξεκινά η συζήτηση. Επιτρέψτε μου μια μικρή ακόμα παρένθεση, ένα μικρό κλείσιμο για τα θέματα τα του κορονοϊού, των Κυκλάδων, της Κρήτης, των κρουσμάτων, της μετάλλαξης, των ανέμελων διακοπών που τελικά δεν είναι τόσο κανονικές όσο μας υποσχέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της Bild, όλων αυτών που ζούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, για όλα αυτά θα ακούσετε, ήδη ακούμε ένα πολύ, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο να δείχνουν τον ένοχο. Ο ένοχος ξέρετε ποιος είναι, αυτοί που δεν πάνε να εμβολιαστούν. Ναι. Ξέρετε, ψάχνω να βρω πότε ήταν εκείνη η εκπομπή των πίσω σελίδων που έλεγα ότι ρε παιδί μου δεν είναι εχθρός μου αυτός που δεν έχει εμβολιαστεί. Αυτός βέβαια που κατεβαίνει στις πορείες, που είναι αντιεμβολιαστής, που είναι όλο αυτό που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, προφανώς και δεν έχω να πω τίποτα μαζί του. Αλλά στους ανθρώπους που διστάζουν, στους ανθρώπους που το σκέφτονται, χωρίς να θέλω εγώ να χαϊδέψω κανέναν και λοιπά, εντάξει, ξεκάθαρα σαφώς να πάτε να εμβολιαστείτε, τουλάχιστον με τα εμβόλια που δεν έχουν τόσο μεγάλες παρενέργειες ή τόσο πολλές αναφορές για τις παρενέργειες. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί χιλιάδες φορές από εδώ. Αλλά η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα, που το δάχτυλο δείχνει επίμονα σε αυτούς, είναι μια κατάσταση η οποία πρέπει να σε βάλει σε σκέψεις. Δηλαδή, δεν μου φτάνει βρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Αυτοί που δεν εμβολιάστηκαν φταίνε, που δεν ελέγξατε αν είναι εμβολιασμένοι η μπάρμαν και το προσωπικό και όλοι όσοι θα πήγαιναν να δουλέψουν στη Μύκονο και ξανά άλλαξε η σύνθεση του πληθυσμού μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. Φταίνε οι μη εμβολιασμένοι που ο αλγόριθμος δεν πιάνει τα κρούσματα και περνάνε έτσι. Φταίνε οι μη εμβολιασμένοι που δεν έχετε κλείσει ξενοδοχείο καραντίνα στην Αλόνισο. Ή φταίνε οι μη εμβολιασμένοι που στην Πάρο μείνανε τα 6 παιδιά στο πάρκινγκ επειδή δεν υπήρχαν πια δωμάτια και δεν υπήρχε κανένας να τους φιλοξενήσει και επειδή δεν είχες προνοήσει και επειδή τελικά τους άφησες να διασπείρουν ακόμα περισσότερο τον ιό κυκλοφορώντας έξω. Και μάλιστα τα 2 από αυτά τα 6 παιδιά είχαν και πυρετό και ήταν και με συμπτώματα βαριά από ό,τι μαθαίνω. Φταίνε οι μη εμβολιασμένοι για όλα αυτά? Θα ήταν ένα πάρα πολύ καλό σενάριο. Θα ήταν ένα πολύ βολικό σενάριο. Αλλά εμένα θα μου επιτρέψετε να συνεχίζω να ρωτώ ποιος ήταν υπεύθυνος να τα προσέξει, να τα φροντίσει όλα αυτά, όταν άνοιγε τον τουρισμό, όταν έλεγε ότι είμαστε έτοιμοι, όταν γύρναγε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, τουλάχιστον για να μην πω του κόσμου, και προσκαλούσε τους τουρίστες να έρθουν εδώ, όταν έδινε συνεντεύξεις στη Bild και έλεγε ότι αυτό θα είναι ένα κανονικό καλοκαίρι, και όταν στην προσπάθεια να προσελκύσουμε τα τουριστικά πακέτα καταργούσαμε όλα τα μέτρα με μιας, και τις νυχτερινές κυκλοφορίες που τώρα ξαναφέρνουμε, και την υπόθεση με τη μουσική και τις μάσκες βεβαίως που μετά μας είπανε οι λοιμοξιολόγοι, εμείς ποτέ δεν εισηγηθήκαμε να φύγουν οι μάσκες από τους ανοιχτούς χώρους, και σε όλη αυτή τη διαδικασία που μπήκαμε κυρίως για να υπηρετήσουμε τις ανάγκες της αγοράς. Θα το ξαναπώ, ναι, η αγορά πρέπει να ζήσει, αλλά πριν ζήσει η αγορά πρέπει να ζουν οι άνθρωποι, ξεκάθαρα και σαφώς. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ, πολύ βολικό, πάρα πολύ βολικό να μου φταίει ο αντιεμβολιαστής με τον οποίο διαφωνώ και δεν έχω να πω τίποτα, να μου φταίει ο μη εμβολιασμένος, ο σκεπτικός επί του εμβολίου που έχω να πω πολλά μαζί του, διαφωνώ με τη στάση του, εντάξει, αλλά είναι δική του απόφαση και θα ήταν καλό να μπορέσουμε να τον πείσουμε περισσότερο. Δύο κατηγορίες βλέπω για μένα, αλλά και οι δύο, ακόμα και ο ψεκασμένος, ακόμα και ο παπάς εκείνος με το σταυρό που μπαίνει και κάνει εξορκισμό στο τηλεοπτικό γυαλί για τα εμβόλια, ακόμα και αυτός είναι πολύ εύκολο να φταίει για τις δικές σας ανεπάρκειες, για τις δικές σας ελλείψεις, για τους δικούς σας κακούς σχεδιασμούς σε όλο αυτό που ζούμε. Είναι πολύ βολικό να φταίει αυτός. Και επειδή όσο και να προσπαθείτε, τουλάχιστον τη λογική μας δεν θα την αφαίρεστε, το μυαλό μας δεν θα το βγάλετε μέσα από το κεφάλι μας, τουλάχιστον θα ρωτάμε, τουλάχιστον θα βάζουμε θέματα. Αυτά, μέχρι εδώ. Πάμε στη Φολέγανδρο. Δυστυχώς, ενώ αυτό θα ακουγόταν πάρα πολύ δελεαστικό για έναν υπέροχο τόπο, σας το λέω και διαζώσεις, έχω βρεθεί αρκετές φορές, δυστυχώς σήμερα το πάμε στη Φολέγανδρο, τουλάχιστον δημοσιογραφικά, βαραίνει πολύ, έχει σκοτάδια από πίσω του, σκοτάδια να το καλύπτουν, γενικά οι Κυκλάδες, ξεκίνησα με το Κυκλαδίτικο του Γκάτσου και γενικά από όλη αυτή την... σε όλη αυτή τη σημερινή εκπομπή οι ειδήσεις περιστρέφονται γύρω από τις Κυκλάδες και περιστρέφονται με πολύ αρνητικά γεγονότα, με πολύ αρνητικό πρόσημο. Στη Φολέγανδρο λοιπόν ακόμα μία γυναικοκτονία. Φαντάζομαι την κεντρική, την αρχική γραμμή των ειδήσεων την έχετε μάθει. 30 χρονών εκείνος, 26 χρονών η κοπέλα, οι πρώτες της διακοπές, η Γαριφαλιά, το όνομά της, το οποίο όνομά της προστίθεται δίπλα σε εκείνο της Κωνσταντίνας, σε εκείνο της Καρολάιν, σε εκείνο της Ελένης στο Παλούδι, σε εκείνα τα δεκάδες ονόματα που πέφτουν θύματα, που έπεσαν θύματα της δύναμης του συντρόφου τους. Και που αρχίζουμε σιγά σιγά, βλέπω να γράφει παιδιά η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Βλέπω να την απασχολεί το θέμα την κυρία Σακελαροπούλου και να μπαίνουν ζητήματα για το πού ακριβώς βαδίζει, πού βρίσκεται αυτή η κοινωνία και σε ποια ζητήματα πρέπει να επικεντρώσουμε. Θετικό είναι αυτό, δεν φτάνει φυσικά. Cowboy's work is never done. «Χάλασε η φάση», είπε ο άθλιος αυτός. «Χάλασε η φάση και ήταν η κακιά στιγμή». Αυτό το «ήταν η κακιά στιγμή» είναι παρμένο κατευθείαν από τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων. Το ξέρετε, έτσι το καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι ο τύπος ο οποίος έχει δει πολύ τηλεόραση και το είναι πολύ εύκολο. Είναι η πρώτη αμέσως, η πρώτη γραμμή άμυνας. «Κακιά στιγμή, ρε εσύ». «Κακιά στιγμή είναι να σου σκάσει το λάστιχο και να τρακάρεις». Άμα σκοτώσεις έναν άνθρωπο δεν είναι καθόλου κακιά στιγμή. Κακιά στιγμή είναι όταν συμβαίνει κάτι που εν πάση περιπτώσει ήταν πάνω από τις δυνάμεις σου. Δεν είναι κακιά στιγμή το να σκοτώσεις έναν άνθρωπο. Και εν πάση περιπτώσει το τι κυκλοφορεί εκεί έξω, καλό θα ήταν. Τι να σας πω ρε παιδί μου, μερικά πράγματα, κάτι συμβαίνει, κάτι... Ακούω τη μητέρα της δολοφονημένης αυτής της κοπέλας. Την ακούω και ειλικρινά σας το λέω, ρηγώ. Την ακούω και ντρέπομαι που είμαι στο αντρικό φύλο που να πάρει ευχή. Διαβάζω αυτά που είπε. Που λέει μακάρι να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, μεγαλώστε σωστά τα αγόρια σας. Γιατί είναι και αυτή, έχει 4 παιδιά συνολικά και έχει μεγαλώσει και αυτή 2 αγόρια. Και λέει στην κοινωνία την ώρα που την ακούει όλο το Πανελλήνιο, εν πάση περιπτώσει, που την ακούμε οι πάντες, που είναι όλα τα φώτα στραμμένα πάνω σε αυτή τη μάνα, έχει το κουράγιο να βγαίνει και να λέει μεγαλώστε σωστά τα αγόρια σας. Μεγαλώσουμε τα αγόρια μας διαφορετικά, καμιά άλλη μάνα να μην το ζήσει αυτό. Μάθετε στα αγόρια σας να φέρονται με ανδρισμό. Χάλασε η φάση, ξέρετε τι ήταν, ότι τσακωθήκανε, λέει, τσακώνονταν συχνά. Στο τελευταίο τσακωμό πήρε λάθος δρόμο, λέει, και έφταιγε εκείνη που πήραν λάθος δρόμο. Και τη σκότωσε. Ναι, τόσο απλά. Λοιπόν, σας είπα, καλό είναι να μην μένεις, τουλάχιστον δεν αντιλαμβάνομαι εγώ το ρόλο μου έτσι, στα γεγονότα. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο παρακάτω. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για το αν αυτού του είδους τα εγκλήματα, δηλαδή δείτε το λίγο ανάποδα για να καταλάβετε, γιατί μιλάμε για αυτόν τον όρο γυναικοκτονία και γυναικοκτονία και υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση ακόμα και για το αν πρέπει να τον χρησιμοποιούμε. Αν μια γυναίκα σκοτώσει έναν άνδρα, τον λες ανδροκτονία? Όχι, να δούμε πόσο συχνό είναι το ένα φαινόμενο και πόσο συχνό είναι το άλλο. Και επειδή το τελευταίο διάστημα, δηλαδή μόνο στον τελευταίο χρόνο που να πάρει ευχή να τα βάλεις κάτω, θα δεις ότι οι περιπτώσεις είναι πάρα πολλές πια. Άρα λοιπόν ένα έγκλημα που συντελείται, δηλαδή αν διαφωνήσαν και τον κατηγορούσε αυτή ότι έχασε το δρόμο και έβγαιναν έξω από το δρόμο στο πλάι και είχαν ένα καυγά, θα μπορούσε αυτή να τον σπρώξει και να βρεθεί στα βράχια και τελικά να πέσει στη θάλασσα και τελικά να πνιγεί, γιατί έτσι πέθανε η γυναίκα. Άρα λοιπόν τίθεται ένα θέμα τι να σας πω, μυϊκής δύναμης ρόλου. Και μετά τη μυϊκή δύναμη και του ρόλου μέσα σε μια σχέση τίθεται και ένα θέμα του πώς αντιλαμβάνεσαι αν η κοπέλα με την οποία βρίσκεσαι διακοπές είναι ξαφνικά ιδιοκτησία σου. Η πρώτη φορά λέει που πήγαινε το κορίτσι αυτό διακοπές με ένα παιδί που στη μάνα του το είχε συστήσει ως καλό παιδί, εντάξει προχωράμε, πόσο συχνό είναι αυτό εκεί έξω. Δείτε όσοι είστε πατεράδες κορών και μανάδες πόσες φορές έχει συμβεί αυτό. Θα κάτσεις να ελέγξεις αν μέσα του κρύβει έναν δολοφόνο, εμπιστεύεσαι το παιδί σου, το οποίο παιδί είναι ερωτευμένο, αυτά είπε η μάνα. Και ειλικρινά ρηγώ μπροστά της, δηλαδή δεν ξέρω, δυσκολεύομαι ακόμα και να σας μεταφέρω τα λόγια της. Μας έλεγε το παιδί ότι είναι καλό παιδί ο άλλος. Έβλεπα, λέει, και εγώ κάποιες συμπεριφορές χειριστικές, αλλά και τι, πού να παρέμβησε. Δηλαδή, δείτε λίγο, μετά είσαι ο πατέρας και η μάνα Κέρβερος που λέει όχι θα τον φέρει στο σπίτι πρώτα. 26 χρονών η κοπέλα, έτσι δεν ήταν και 18, 19 να πεις. Όχι να τον δούμε, να τον τσεκάρουμε, να αυτό, γίνονται αυτά, δεν γίνονται. Και άρα μέσα στον έρωτα που νιώθει το παιδί δεν βλέπει άλλου είδους συμπεριφορές. Δεν μπορείς και εσύ να κάνεις τίποτα να το παίξεις εκεί να κάνεις κουμάντο στη ζωή της. Ως πατέρας εννοώ, ως μάνα. Και ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο και σου λέει χάλασε η φάση. Χάλασε η φάση ρε κεράτα, χάλασε η φάση. Παιδιά κυκλοφορούν, τι να πω, δεν ξέρω. Σας μιλώ και ως πατέρας κορών, μικρών ευτυχώς ακόμα, αλλά ειλικρινά με μια τεράστια ανησυχία, με ένα τεράστιο φόβο για το τι κυκλοφορεί εκεί έξω πραγματικά. Κυκλοφορούν πολύ μαλάκες εκεί έξω παιδιά. Ακούστε τη τουλάχιστον τη μάνα να λέει ας μεγαλώσουμε τα παιδιά μας διαφορετικά, τα αγόρια μας διαφορετικά, ειδικά τα αγόρια. Και ακούστε το οπουδήποτε και αν βρίσκεστε και οπουδήποτε και αν εγκρίνετε, έστω και υπογείως, έστω και στην πλάκα, στο χαβαλέ. Έλα το αντράκι μου εμένα που είναι αυτό καλό μωρέ, που έκανε το τζαμπουκά του, που θα γίνει αυτό άντρα στο σχολείο, που ενώ έχει πάει και έχει δείξει μια συμπεριφορά, εσύ είσαι έτοιμος να το δικαιολογήσεις, γιατί έλα μωρέ, αντράκι είναι και αυτό, πρέπει κάπως να αυτό. Και ειδικά σε περιοχές όπως στην Κρήτη, θυμάστε την περίπτωση της Σουζανίτων, αντράκι ήταν και αυτό που σκότωσε τη γυναίκα στην Κίσαμο. Θυμάστε περιπτώσεις αντίστοιχες, μην τις βάλω τώρα στη σειρά. Αλλά όλο αυτό που έχει μέσα του ένα βάθος, τώρα να το χοντρίνω, να πάμε παρακάτω στην πατριαρχία, στη λογική του πώς μεγαλώνουμε, ποιους ρόλους μεγαλώνουμε, άντρες και γυναίκες. Και προσέξτε, μέσα σε αυτό το σκηνικό, δηλαδή και να ήθελες να κάνεις τέτοιο timing, δεν θα το έχεις καταφέρει, εκτός δεν ξέρω αν είναι τα πράγματα κάπως πιο σχεδιασμένα. Κουβαλάω συνέχεια σε αυτές τις συζητήσεις, κουβαλάω συνέχεια το βάρος του νόμου για τη συνεπιμέλεια, κουβαλάω συνέχεια το βάρος ενός δημοσιογράφου νυν βουλευτή Γιάννη Λοβέρδου που λέει ότι ο κακοποιητής σύζυγος μπορεί να είναι καλός πατέρας για να πάρει το παιδί, κουβαλάω συνεχώς το βάρος της νοθείας που έγινε στη διαβούλευση, βγήκαν αυτά, υπάρχει αναλυτικότατο ρεπορτάζ, δεν σας έχω πει γι' αυτό, για τα copy-paste θετικά σχόλια στη διαβούλευση, όχι ότι θα άλλαζε κάτι, αποφασισμένοι ήταν, αλλά για το με ποιους τρόπους προωθήθηκε το νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια. Κουβαλάω το βάρος του συνεδρίου για το ρόλο της γυναίκας ως γονιμοποιητικής μηχανής που ήθελαν να κάνουν οι παπάδες με το Μισοϋπουργικό Συμβούλιο. Σε κάθε τέτοια περίπτωση εγώ θα επιμένω και θα ξαναλέω τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, γιατί είναι ένας λογαριασμός που μακραίνει και προστίθεται από κάτω το επόμενο όνομα. Ήταν της Καρολάιν, ήταν της Κωνσταντίνα στη Μακρινίτσα, στο Πήλιο, τώρα είναι η Γαριφαλιά. Και αύριο θα είναι κάποια άλλη, από ό,τι φαίνεται. Και κάπου εκεί μέσα, η Μαστροπία, ο Μπάτσος, με το άλλο το κορίτσι στην Ηλιούπολη, που από ό,τι φαίνεται κρύβονται και άλλα κορίτσια πίσω από αυτή την ιστορία, το κύκλωμα γύρω από αυτή την υπόθεση, η εταιρεία με τις τσόντες, η Σιρήνα, που λέει ότι εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη, είχε έρθει με δική της θέληση να υπογράψει. Σας λέω, κυκλοφορούν πολύ πολύ μαλάκες εκεί έξω. Πηγαίνω σιγά σιγά προς το τέλος με σκέψεις τέτοιες, με τα λόγια της μάνας αυτής. Πώς είναι δυνατόν να παίρνεις ένα κορίτσι, να πας μαζί του διακοπές και τελικά αντί να το φροντίζεις, αντί να το προσέξεις, να το σκοτώνεις. Και άλλα τέτοια πράγματα που σου ραγίζουν την καρδιά πραγματικά και που λες ρε γαμώτο, είναι δυνατόν. Ακούω λοιπόν που λέτε με προσοχή μια συζήτηση στην οποία δεν είμαι ειδικός για να εκφέρω γνώμη. Όλοι γίναμε ειδικά οι δημοσιογράφοι, τώρα έχουμε γίνει λοιμοξιολόγοι, σεισμολόγοι, τα πάντα. Ας μην εκφέρω εγώ γνώμη. Θα σας πω όμως ότι ακούω μια συζήτηση πια για το αν ένα έγκλημα εις βάρος γυναίκας, ένα έγκλημα εις βάρος ενός ανθρώπου που είναι σε μειονεκτική θέση έναντι του δράστη και ξεκινά από εκείνο το σημείο και μετά η εγκληματική πράξη, αν πρέπει να τιμωρείται βαρύτερα από ένα έγκλημα εις βάρος ενός άνδρα. Η πρώτη μου αντίδραση παλιότερα θα ήταν πολύ αρνητική. Θα έλεγα, δηλαδή, τι λες τώρα ρε παιδί, δηλαδή ξαφνικά κοστίζει πιο πολύ η γυναικεία ζωή από την ανδρική. Σας ομολογώ ότι δεν είμαι εκεί πια και τη συζήτηση αυτή την ακούω με προσοχή. Δεν ξεκινώ από το «μα τι λες τώρα». Ξεκινώ από το «μάλλον χρειάζεται να το συζητήσουμε» και με ανθρώπους πιο ειδικούς από μένα. Όπως υπάρχει για τον ρατσιστικό νόμο ότι αν ένα έγκλημα ξεκινά από το μίσος σου, το φυλετικό μίσος εις βάρος κάποιου ανθρώπου, ναι, τιμωρείται βαρύτερα, σκληρότερα. Ενδεχομένως να χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις και σε αυτό το επίπεδο. Και φυσικά χρειάζονται παρεμβάσεις σε σχολεία, σε οικογένειες, σε κοινωνικές δομές, σε χώρους, να μάθεις τον κόσμο, να τον εκπαιδεύσεις, τουλάχιστον για τις επόμενες γενιές που να πάρει ευχή να είναι τα αγόρια μας και τα κορίτσια μας καλύτερα μεγαλωμένα, πιο δίκαια και πιο ασφαλή. Δεν ξέρω. Γενικά είναι βαρύ το κλίμα και δεν έχω να πω πολλά περισσότερα. Θα πάω σε αυτό εδώ το τελευταίο, έτσι σαν αποχαιρετιστήριο και για σας και για τη Γαριφαλιά. Σ' αγαπώ. Σκαλές να